Book 2 66 66 ضمائر الملكية 1 Për emrat pronor 1 Për emrat pronor 1 أنا يا الخاص بي un i imi un i imi انا لا اجد مفتاحي nuk po e gjej çelsin tim nuk po e gjej çelsin tim انا لا اجد تذكره سفري nuk po e gjej biletën time nuk Po e gjej biletën time. Anta, kaf, al-khasu bik. Ti, i yti. Ti, i yti. Hal wajadta miftahak? A ke gjetur çelësin tënd? A ke gjetur çelësin tënd? Hal wajadta تذكرة سفرك؟ أكجيتو بيليتن تند؟ أكجيتو بيليتن تند؟ هو هاء الخاص به أي إتي أي إتي هل تعرف أين مفتاحه؟ أي دي كوشت تشيلسي تي؟ A e di ku është çelësi i ti? Hal ta'rifu ayna tadhkarata safarihi? A e di ku është bileta e ti? A e di ku është bileta e ti? Hiya. Ha. Al-khasu biha. Ajo, isaj. Ajo, isaj. Qad dha'at nuqudaha. Lekët e saj kanë humbur. Lekët e saj kanë humbur. Wa qad dha'at aydan bitaqatuha al-i'timaniyya. Edhe karta e saj kreditit ka humbur. Edhe karta e saj e kreditit ka humbur. نحن نا الخاص بنا ني اي اوني ني اي اوني جدنا مريض جوشي اون اش سمور جوشي اون اش سمور جدتنا بعافية جوشي اون اش مير Gjyshja jonë është mirë. Antum, antunna, kum, kun. Al-khasu bikum, bikun. Ju, i juaj. Ju, i juaj. Ajna abukum, ja atfal. Fëmi, është babi juaj? Fëmija. Ku është babi juaj? Ajna umukum, ja atfal. Fëmi, ku është mami juaj? Fëmija, ku është mami juaj?